To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 października, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A za kilka dni ma dojść do kolejnego spotkania prezydenta z szefem PiS-u, mówi w Trójce wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Sejm zajmie się ustawą o pomocy dla zadłużonych w trudnej sytuacji. Chodzi głównie o kredyty we frankach szwajcarskich. Tam warte 7 milionów złotych narkotyki chciał przemycić gang przez przejście morskie w Gdyni. To będzie już czwarte spotkanie poświęcone reformie sądownictwa. Na początku przyszłego tygodnia dojdzie do rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z szefem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Jak mówił w Trójce przewodniczący klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, jednym z tematów rozmowy będą poprawki zgłoszone przez PiS do prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodzi o drobne zmiany dotyczące m.in. roli ministra sprawiedliwości, mówił Terlecki. Chcemy, tak jak pan prezydent sobie tego życzy, zastosować się do jego pomysłu, żeby to nie minister rozstrzygał w kwestie, które mógłby rozstrzygać prezydent. Także tu jesteśmy ustępliwi. Zmiany mogą też dotyczyć sposobu wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale Ryszard Terlecki nie chciał ujawnić szczegółów. W lipcu prezydent Andrzej Duda zawetował dwie z trzech ustaw zmieniających sądy. Po dwóch miesiącach przedstawił własne projekty reformy Sądu Najwyższego i KRS. W Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy, który ma pomóc posiadaczom kredytów, szczególnie tym we frankach szwajcarskich, znajdującym się w trudnej sytuacji. Tam propozycja zakłada, że o wsparcie będzie można prosić, gdy koszty kredytów przekroczą dochody o 50%. Do tej pory było 60%. Szef Sejmowej Komisji Finansów Jacek Sasin z PiS-u. To jest projekt, który rzeczywiście daje realne szanse pomocy tym frankowiczom, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Czyli z tego powodu wzrostu kursu franka nie są w stanie dzisiaj de facto obsługiwać tego kredytu. Będą mogli otrzymać pomoc, będą mogli na korzystnych warunkach przewalutować swoje kredyty. Myślę, że to jest w tej chwili najlepsze rozwiązanie, jakie możemy przyjąć. Wydaje się, że Sejm dosyć szybko powinien ten projekt ustawy rozpatrzyć. Kredytobiorca w trudnej sytuacji będzie mógł liczyć na wsparcie przez półtora roku. A prezydencki projekt krytykuje poseł PO Marcin Kierwiński. Były bardzo konkretne obietnice składane przez pana prezydenta w kampanii wyborczej. Można powiedzieć, że te propozycje, one tak się skupiały wokół takiego, że ulży losowi frankowiczów wszystkich i w takim wymiarze, jakim oni chcą. Okazuje się, że to jest nieprawda, tego nie robią teraz. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, które tworzą zadłużeni we frankach szwajcarskich, chce powołania komisji śledczej, która wyjaśniłaby okoliczności przyznawania tych kredytów. Zbierają podpisy w Sejmie, muszą ich mieć co najmniej 46. A haszysz i marihuana, w sumie 138 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 7 milionów złotych, przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Narkotyki miały trafić do krajów skandynawskich. Mariusz Pieśniewski. Śledczy wpadli na trop przemytników narkotyków w Trójmieście i zastawili pułapkę na przejściu morskim w Gdyni. Na widok funkcjonariuszy kierowca samochodu osobowego na norweskich numerach chciał zawrócić, ale policjanci zatrzymali pojazd i jego kierowcę. Jak się okazało, w skrytkach, m.in. pod zderzakiem auta, ukrytych było 20 kg haszyszu. Następnego dnia policjanci wkroczyli na posesję w województwie pomorskim, skąd miały pochodzić narkotyki. Znaleziono 72 kg haszyszu, 24 kg marihuany i sprzęt do pakowania narkotyków. Zatrzymano kolejnych dwóch mężczyzn, a w samochodzie jednego z nich znaleziono następne 22 kg narkotyków. W ręce policji trafił też konstruktor skrytki samochodowej, w której miały być przemycane narkotyki za granicę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zatrzymanym grozi od 3 do 15 lat więzienia. Przy tej sprawie polska policja współpracowała z norweskimi służbami, szwedzkimi celnikami i Europolem. Ograniczenie emisji CO2, a także zaostrzenie reguł Schengen to będą tematy dzisiejszych rozmów w Luksemburgu. O CO2 porozmawiają ministrowie środowiska, z kolei szefowie resortu spraw wewnętrznych omówią kwestię Schengen. Te unijne narady będzie śledziła Beata Połomecka. Komisja, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kilku państw Europy Zachodniej, zgodziła się na to, by łatwiej było unijnym krajom przywracać kontrole graniczne. W związku z kryzysem migracyjnym Bruksela zaproponowała możliwość opuszczania szlabanów na dłuższy czas. A pomysły dotyczące zaostrzenia reguł w strefie Schengen, w której Polska jest od 10 lat, za każdym razem wywołują obawy o przyszłość strefy i komentarze dotyczące powolnej jej erozji. Na ten temat mają rozmawiać unijni ministrowie spraw wewnętrznych. Natomiast jednym z głównych tematów spotkania unijnych ministrów środowiska będą propozycje komisji dotyczące kolejnych ograniczeń emisji CO2, tym razem w budownictwie, transporcie i rolnictwie. Polsce, której gospodarka jest oparta w większości na węglu, nie spodobały się te propozycje, bo ich realizacja będzie oznaczała wysokie koszty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 9:05 w Trójce, pora na sport. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Po reprezentacyjnej przerwie do gry wraca piłkarska Lotto Ekstraklasa. Wraca już dziś z dość ciekawym meczem w Białymstoku. Jagiellonia gra z Lechem. O ekipie gości z szacunkiem mówi Fiodor Czernych. Lech jest bardzo dobrym zespołem. Teraz w bardzo dobrej formie. Ostatnie mecze oglądaliśmy ich, to naprawdę dobrze grali. I wiem, że czeka nas bardzo ciężki mecz. Na taki mecz, jak mówiliśmy, że nie trzeba się mobilizować. Każdy zna, jaki ciężki mecz to będzie. Jagiellonia na razie w tabeli czwarta, Lech na pozycji wicelidera. Dziś także mecz drużyn środka tabeli. Wisła ta Spocka spotka się z Koroną. W koszykarskim Pucharze Europy Ślęza Wrocław musiała stawić czoła ligowym rywalkom z basketu Gdynia. 72-61 zwyciężyły wrocławianki, a mecz podsumuje zawodniczka basketu Amalia Rębiszewska. Najpierw przegrywamy 14 punktami, szybki zryw, prowadzenie na naszą korzyść po połowie. Potem znowu wynik się zmienia. No myślę, że szybki przebieg zmiany wyniku to jest naprawdę tak dobre widowisko, bo nie ma nudy, ale cóż z tego widowiska, jeżeli przegrywamy. W tych samych rozgrywkach zwycięstwo zanotowały koszykarki Artego Bydgoszcz, zwycięstwo wyjazdowe 87-70 w Moskwie z ekipą MBA. W tenisowym turnieju w Szanghaju solidnie po korcie Fabio Foniniego przegonił Rafa Nadal. Uwinął się w dwóch setach w godzinę. W trzech partiach Juan Martin Del Potro ograł mającego podobno zadatki na przyszłego lidera światowych list Aleksandra Zwieriewa. Panie grają m.in. w Tianjin i Magdalinet 5-7 i 3-6 przegrała z gustującą swego czasu w Meldonium Marią Szarapową. Kończymy zaproszeniem na trójkowe bieganie. Zaproszenie tyczy się początkujących biegaczy i takich, którzy już nieco truchtają. Czekają na Państwa w każdy weekend profesjonalni trenerzy i wprowadzają w świat biegania bezpłatnie i bezboleśnie. Szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl, a na najbliższych zajęciach test Coopera. Proszę być z nami. Dzisiaj na zmianę chmury i rozpogodzenia. Miejscami na wschodzie i południu opady deszczu, a w górach także śniegu. Nad morzem i w górach silny wiatr. 9 stopni pokażą termometry na Podlasiu, 13 będzie w centrum, 16 na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wdzięk, dowcip i piękno, czyli piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w aranżacjach Andrzeja Bożyna i mistrzowskim wykonaniu chóru kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego. Uff, tyle słów. Teraz trzeba tylko koniecznie posłuchać. Transmisja koncertu Starsi Panowie Huram na antenie Trójki w niedzielę o 19:00. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Sony za 5999 zł. Oszczędzasz 500 zł. MediaMarkt.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Marian, gdzie idziesz? A wiesz co? A chodź ze mną, kupimy sobie jakąś pralkę, lodówkę czy zmywarkę. No co ty, w piątek? 13?

panowie, będziemy mieli więcej pieniędzy na cele społeczne. A o szczegółach Gabriela Darmetko. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w budżecie na 2018 rok 75 miliardów złotych przeznaczone zostanie na cele społeczne. Przykłady spożytkowania tych pieniędzy wymienia profesor Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej. Rodzina Plus, program obniżenia wieku emerytalnego, również w tej chwili zwiększenie wsparcia tych bardzo ważnych procesów w ochronie zdrowia, również kwestie dotyczące wsparcia różnych takich właśnie celów socjalnych, rodzin, dzieci, dożywianie, podwyżka również płac dla lekarzy, nauczycieli. Zakodowało się w Polsce takie myślenie, może nie tylko w Polsce, że tylko gospodarka, tylko instytucje finansowe to jest właśnie to, co przynosi kapitał. I to jest nieprawda. Widzimy już na podstawie wsparcia 500+, że gospodarstwa domowe wydają na konsumpcję i też właśnie takie cele, które związane są z podnoszeniem potencjału do przygotowania ludzi do pracy. Ale oprócz możliwości liczą się też chęci. Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. Odmień, no. Weź się, tato. Niestety chęci nie zawsze są. Pojawiają się też wątpliwości, czy wszyscy, niezależnie od dochodów, powinni dostawać 500+. Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP, uważa, że wszystko zależy od tego, pod jakim kątem oceniamy ten program. Jeśli ktoś traktuje ten program jako instrument polityki społecznej, a nie prorodzinnej, to należałoby jak najbardziej pomyśleć o ograniczeniu dostępu do tych środków dla osób zarabiających więcej niż przeciętnie, czy wyraźnie ponad. Wydaje mi się jednak, że ten program jest przede wszystkim instrumentem polityki prorodzinnej. Jest swego rodzaju nagrodą dla ludzi, którzy decydują się na trud posiadania dzieci. I z tego punktu widzenia te środki powinny być dostępne dla wszystkich. Struktura dochodowa w Polsce wskazuje, że około zaledwie 4% obywateli naszych to są bardzo wysoko zarabiający. To tych należałoby ewentualnie wykluczyć. Ale dlaczego tego nie robimy? Dlatego, że ocena skutków regulacji pokazuje, że gdybyśmy próbowali system ograniczyć w ten sposób, to koszty ponoszone na właśnie taki system byłyby znacznie wyższe od właśnie kosztów czy też tych wydatków dla tych rodzin zamożniejszych. A zatem, skoro miałoby się tak dziać, no to tracilibyśmy niepotrzebnie pieniądze. Historia globalnej gospodarki w ostatnich kilkunastu latach pokazuje, że brak dbałości o sferę społeczną prowadzi do bardzo poważnych perturbacji politycznych i gospodarczych, do poważnej destabilizacji gospodarek. Z tego punktu widzenia zadbanie o tą warstwę społeczną w Polsce po wielu latach jednak dość poważnych zaniedbań może się przyczynić do większej stabilności wzrostu gospodarczego w przyszłości. O ile oczywiście rząd zadba odpowiednio również o stronę dochodową. Na razie to się udaje. Poprawa ściągalności podatków, także wzrost wpływów wynikający z lepszej koniunktury, pozwala w bezpieczny sposób finansować największe w historii wydatki na cele społeczne. Co się stało? No mówże, co się stało? Częściowo nasz plan się powiódł, jaśnie panie hrabio. Uśmiech na twarzach, panie Pawle. Panie Kazimierzu, czy się uda, to zobaczymy. Natomiast czas w naszym programie przywitać gościa. Pan Wiesław Janczyk, wiceminister finansów. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam państwa, witam panów. Chcieliśmy z panem porozmawiać troszkę później, ale pan się śpieszy, ważne sprawy. Komisja Finansów zaczyna za chwilę w Sejmie swoją pracę. Mamy tam kilka punktów, będą interesujące, ale chciałem też być z państwem. Parę A jakie mamy. Punkty będą takie interesujące dzisiaj? Po naszej stronie przekwalifikowywanie niektórych rezerw, czyszczenie jakby takich spraw budżetowych pod koniec roku, ponieważ mamy na to terminy i termin połowy października jest taką datą. Ponadto zmieniamy prawo w zakresie podatków lokalnych dotyczące raportowania i tworzenia bazy danych o podatkach lokalnych, stosowanych ulgach, powierzchniach, wielkościach podlegających opodatkowaniu, żeby samorządy mogły siebie nawzajem obserwować w tej polityce prawa lokalnego, prawa podatkowego. I zmieniamy też reguły dotyczące akcyzy przy uprawach tytoniowych, akcyzy na susz tytoniowy, obrotu suszem tytoniowym, tego typu przepisy. Jak ktoś będzie miał nielegalne pole tytoniu, to mu tam zabiorą, tak, spalą i założą jeszcze. To jest taka sam spali z udziałem osób, które będą pilnować tego, żeby nie zasilać szarej strefy, która powoduje brak wyrównania warunków konkurencyjności tych, którzy działają w prawie, uczciwie płacą podatki i nie chcą naruszać właśnie tych reguł konkurencyjności. Panie ministrze, mówiliśmy już o tym w materiale. Pojawiła się ta informacja, że ponad 75 miliardów złotych jest zaplanowanych na cele społeczne. Mówił o tym wiceminister. Mówi o tym wicepremier Morawiecki. No i co? Plan się uda? Tak, budżet jest dobrze zaprojektowany w sposób odpowiedzialny, ale też odważny. Te 75 miliardów, tutaj pan profesor Zbigniew Krysiak trochę opowiedział, jeśli państwo pozwolicie, to ja chętnie podzielę się taką specyfikacją tych wydatków. To po pierwsze program Rodzina 500+, 24,5 miliarda, świadczenia rodzinne 12,7 miliarda, obniżka wieku emerytalnego 10,6 miliarda. W 2018 roku ulgi rodzinne 6,9, waloryzacja rent i emerytur 5,4, pomoc społeczna 4,3, potem mieszkanie plus 2,1 i dużo mniejsze kwoty, ale w sumie składają się dokładnie na to 75 miliardów. Ważne to wydatki na leki dla osób powyżej 75 roku życia, które stanowią tam kwotę 643 milionów złotych. I przypomnę, realizacja ważnego postulatu w ślad za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Podnosimy ją po raz kolejny w tym roku z 6,6 tysiąca złotych do 8. A przypomnę, za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przez 8 lat ta kwota była podnoszona tylko o 2 zł, wynosiła 3092 zł na zakończenie tamtych rządów. Także ten program społeczny jest ambitny, on zmienił w ogóle myślenie na temat wspólnoty społecznej. My przez lata, Polacy byli bardzo asertywnym społeczeństwem względem siebie. Ja nie ukrywam, że całość postępowań i programowych i realizacji programu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości na pewno ogniskuje uwagę opinii publicznej i powoduje pewną sympatię do tych działań. Ja bym prosił, żeby te działania wspierać, prosiłbym opozycję, żeby ona nie przeszkadzała, nie poddawała jakby wątpliwość tego naszego działania. Udokumentowaliśmy je w pierwszym roku rządów, że potrafimy je sfinansować. Ostrożnie zaplanowany deficyt 59,3 miliarda na rok bieżący na pewno nie zostanie w tej wysokości zrealizowany, tylko będzie o wiele mniejszy. A jak już wyłapiemy tych wszystkich oszustów VAT-owskich, to skąd będziemy brali wtedy pieniądze? No muszę powiedzieć tak, że stabilnie odbudowujemy bazę podatkową, nie zmieniając stawek podatkowych, co jest naprawdę dużą... A miały być zmiany w stawkach podatkowych w dół? I są. A VAT miał być obniżony? Były różne projekcje na ten temat i tutaj są daleko idące pomysły na temat tego, jak wiele można obniżyć ten VAT. Może jeszcze raz przywołam, że podniesienie VAT-u zabezpieczyło zarządów Platformy 6 miliardów dodatkowego wpływu, bo mniej więcej 1 punkt procentowy przekłada się na taką wielkość dochodów z tytułu VAT. Natomiast w ciągu 8 lat wzrost dochodów z tytułu podatku VAT wyniósł od 103 do 123 miliardów, minus te 6 miliardów, o których powiedziałem, to dawało tylko 14 miliardów, a my w tym projekcie, który pokazaliśmy, z którym poszliśmy do Sejmu, pokazujemy i w moim odczuciu na pewno to wykonamy, przyrost tylko w ciągu 2 lat wpływów o 40 miliardów. Przypomnę, że w tym roku po tych danych, jakie mamy po sierpniu, tak, to jest wzrost więcej niż 20 miliardów złotych. Ale nie koncentrujemy się tylko na wyłapywaniu przestępców, nieuczciwych przedsiębiorców, często operujących za granicę na terenie naszego kraju. jakby powodujących właśnie tą nieuczciwość karuzelową, infekujących system obrotu gospodarczego. Mamy też dobre pomysły, one już na pewno nie będą przynosić tak wielkich rezultatów, ale to dalej będą rezultaty na skalę powiedzmy kilku miliardów złotych. To jest kwestia uszczelni w podatku CIT. I w tej chwili procedowana jest w Sejmie tego typu ustawa. Zachęcam też do interesowania się tym. Jakieś pytania, panowie? Tak, panie ministrze, bo dla mnie rząd zachowuje się troszkę jak... Jak moje dziecko było małe i miało szufladę z cukierkami. I on do tej szuflady, ponieważ wiedział, że zawsze jest otwarta, to sięgał tyle, ile mu tam było potrzeba i ta szuflada zawsze była pełna. A potrzeby miał duże? Nie. Z umiarem? No, z umiarem, normalne. Aha, okay. I przyszedł jego kolega, mieszkający dwa piętra wyżej i on zobaczył, że Kuba ma dostęp do tej szuflady, nie mógł uwierzyć i gdybyśmy go tam siłą nie odciągnęli przy pomocy jego mamy, to pewnie by zjadł wszystkie te cukierki, co by się skończyło oczywiście szpitalem. I moim zdaniem to rząd tak się troszkę zachowuje. Tata dostał podwyżkę, szuflada jest pełna, koniunktura jest dobra, bo ma dobrą pracę i wyjadamy te cukierki. I pan mówi, wspierajmy to. Przecież wszyscy kochają ten rząd, bo jak można nie kochać rządu, który rozdaje, prawda? Jest oczywiste, bo podatki jasne bierze, ale w mniejszej liczbie zabiera niż daje, bo się koncentruje na redystrybucji. Oczywiście mamy farta, bo jest piękna koniunktura na całym świecie i w związku z tym przyrasta. Ale co będzie, jak już tutaj redaktor Ekier zapytał, co będzie, jak już Ekier zapytał, jak te cukierki zaczną się kończyć, czy już złapiemy tych wszystkich oszustów, wszystkich nigdy nie złapiemy, ale już powiedzmy, że te proste rezerwy będą małe, a nie daj Boże, co jest znacznie bardziej istotne, pogorszy się koniunktura, a 75 miliardów już będzie wydatkami sztywnymi i tylko ta kwota będzie rosła, nie malała. Panie ministrze? Bardzo rzeczywiście rozległe pytanie. Ja chcę powiedzieć tak, że kiedy wychodziliśmy ze swoim programem, no nie tylko dwa lata temu, ale jeszcze półtora roku przed wyborami, to wiadomo było, że to program ambitny i trzeba uczciwie powiedzieć, gdyby taki nie był, nie mielibyśmy szansy realizacji tej naprawy relacji ekonomicznych panujących w naszym społeczeństwie, obowiązujących w Polsce. My w dużym stopniu realizujemy postulaty środowiska Solidarności wczesnych lat 80. i trochę dalej. I to jest rzecz wyjątkowo ambitna, daje nam dużo radości i daje nam siłę do tego działania. Ja chcę powiedzieć, wierzę w to, że to wszystko, co robimy na poziomie legislacyjnym, regulacyjnym, zmieni też mentalność naszych współobywateli. I to pozwoli na zachowanie nawet w warunkach nieco gorszych otoczenia makroekonomicznego, na zachowanie tego wektora rozpędu pewnej rzetelności w traktowaniu państwa, w traktowaniu siebie nawzajem. Każdy z nas może się uderzyć i widzi naokoło siebie jeszcze mnóstwo rezerw. My sięgamy na razie po te największe. Czy ciąg dalszy nastąpi? Nie, ja tego nie zapowiadam, bynajmniej, ale zwracam uwagę, że liczę na przebudowę mentalności i na powiedzmy zaangażowanie indywidualne każdego z ludzi, żeby chciał żyć w tej wspólnocie, z której ludzie nie będą chcieli wyjeżdżać za chlebem, nie będą mieli takiej potrzeby, bo będziemy się traktować serio. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk był państwa i naszym gościem. Możemy panu zadedykować piosenkę? Bardzo proszę. Tam jest taki fragment w tej piosence, że pracuję cały dzień i całą noc, żeby spłacić te długi, jakie mam. Myślę, że wszyscy płacimy na ten dług, który jest publiczny i dług finansów publicznych. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. To money, nie ta money, piosenka, money. To nie ta piosenka, nie. To my tu będziemy lepsi teraz. That's too bad. In my dreams, I have a Panie Pawle, jestem panu winien przeprosiny, bo to była ta piosenka, no miała być, no money, money, money. No o pieniądzach. No pieniądze, o czym mogła być piosenka? Jasne, i o spłacaniu jak długów. Jak naszym gościem był wiceminister finansów, a wcześniej była piosenka Taxman, jak ktoś nie słuchał na przykład, to powiedzmy. No a tam było o tym, że jak ktoś się wybiera na spacer, to mu urząd skarbowy opodatkuje buty, jak ktoś się wybiera samochodem, no to i ten samochód, i drogę, a jak ktoś umrze, to musi zgłosić w deklaracji podatkowej te monety, co mu położą na zamkniętych oczach. No tak. No. Ale Arek, ty byłeś tam bliżej pana ministra, miał pełne kieszenie kasy, tam to z tego... nie zwróciłem uwagi. No widzisz. Nie. No dobrze, no, to w takim razie musimy się cofnąć do poniedziałku, bo w poniedziałek doszło do ważnego wydarzenia w świecie ekonomii. Mianowicie ogłoszono nagrodę, tak zwaną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Otrzymał ją Amerykanin Richard Taylor. Jak głosił uzasadnienie werdyktu, nagrodę przyznano za osiągnięcia w dziedzinie, uwaga, ekonomii behawioralnej. Dr Artur Bartoszewicz. Tutaj jest obszar decyzji mówiący o tym, jak człowiek podejmuje tą decyzję, mówiący o tym, że jesteśmy niedoskonali, mówiący o tym, że jesteśmy nawet skłonni podejmować decyzje dla siebie niekorzystne, mówiący o tym, że funkcjonują w naszej głowie systemy i te systemy należy rozpracować, należy je poznać, dlatego że działamy troszeczkę impulsywnie. Ten impuls no niekoniecznie musi dawać dobre rozwiązania. No. Ja jestem ekonomistą z wykształcenia i jeszcze do kilkanaście lat temu wydawało mi się, że ekonomia jest nauką ścisłą. Matematyczną. No właśnie, tak, ścisłą. A tu się okazuje. Ale to już kilkanaście lat temu. Kilkanaście lat temu pamiętam jedno z takich pierwszych spotkań, czy to z ekonomistami zachodnimi, czy z profesorem Belką, który też wówczas był zwolennikiem wprowadzania czynnika nieprzewidywalności do ekonomii. Później był Nassim Taleb, Czarny Łabądź i tak dalej, i tak dalej. I wtedy jakby mój świat troszkę się zawalił, że właśnie okazuje się, że no tak, niby to jest nauka ścisła, ale niekoniecznie. I teraz ja się będę upierał, że to jest nauka ścisła, tylko że można postępować, i tutaj behawioryzm wchodzi w grę rzeczywiście, żeby pamiętać, że 2 dodać 2 jest 4, postępować niekiedy tak, i tak postępuje nasz rząd teraz, że 2 dodać 2 jest, udawać, że jest 5. 500. 500 albo 500. Nawet plus. Plus. Ale pamiętać, że jednak w istocie jest 4 i my przejściowo postępujemy tak, że jest 5, później będziemy musieli postępować być może tak, jakby było 3, 2 dodać 2 jest 3. Ale żebyśmy ciągle pamiętali, mimo całego behawioryzmu, żebyśmy pamiętali, że... To już idziemy za daleko. 2 plus 2 nie może być 3. Ale 5 albo 7 może. No, 5 może. Może, może. A to się przekłada też na decyzję każdego konsumenta, który jest namawiany zewsząd na różne wydatki, inwestycje, często bardzo nieracjonalne. No być może kiedyś wzięła się z tego wiara w potęgę wielkich firm internetowych. Taka, rosła ta bańka taka, prawda? Rosła, aż nagle pękła, prawda? Bo to były emocje przecież głównie. Nie odzwierciedlały to ich rzeczywistej wartości. A znowu jak też ktoś mnie namawia na kupno jakiegoś suplementu, nie suplementu encyklopedii, tego nowego tomu, tylko suplementu do jedzenia. Diety. To też czatuje na moje pieniądze i czyhając też na moją nieracjonalność. Ale to przy okazji takich suplementów diety to się przynajmniej pan dowiaduje, jakie przedziwne choroby są na świecie. O których nigdy na przykład... O tych niespokojnych nogach pan mówi, tak? No, to już nie wchodźmy w szczegóły. To mi się podoba ta choroba. Ale co ciekawe jest, bo jeśli chodzi o tą ekonomię behawioralną, to nie wiem, chyba tak jest, że na polskich uczelniach wciąż to jest przedmiot nadobowiązkowy, a na zachodnich uczelniach obowiązkowy. Tak. No to szczególnie rzeczywiście rozwój techniki ma kolosalne znaczenie. To, co wyprawiają, to, co są już w stanie wyprawiać informacje, wyposażenie w sztuczną inteligencję, z naszym profilowaniem i z naszym badaniem, czyli krótko mówiąc, ze śledzeniem nas i narysowaniem naszego profilu tak, żeby w odpowiednim momencie dostarczyć nam produkty, a przynajmniej ofertę, to zaczyna budzić lekkie przerażenie. Zresztą my do tego, te nowe pokolenia, one już będą na to bardziej odporne. Natomiast my ciągle popełniamy błędy, czego przykładem są nasi koledzy oglądający jakieś oferty. Później właśnie programy, te cookies. To cookies to jest w ogóle przedszkole oczywiście, ale robią im na normalnym portalu, wyświetlają im jakieś oferty. Oni mówią, wow, dlaczego takie brzydkie oferty są wyświetlane, a nie pamiętają o tym, że sami to oglądali. No i skąd oni to wiedzą, skoro nie ma tego przedmiotu obowiązkowego? No to już ze świata. Ale panie redaktorze, Czesław Miłosz też nie był obowiązkowy w szkołach, dopóki nie dostał Nagrody Nobla. Może dlatego, że on pisał o krzywdzeniu człowieka prostego, a to nie bardzo się podobało ówczesnym władzom. No to dobrze. To w takim razie ja się zachowuję nieracjonalnie i powiem tak. Jestem panem świata! Patrząc w twoje świata. Jestem panem świata. Zmieniamy temat całkowicie. W marcu przyszłego roku na polskim rynku ubezpieczeń dojdzie do zmian, na których prawdopodobnie będzie mogło zyskać wielu Polaków. Tak wynika z ogłoszonego parę dni temu raportu firmy PwC. W przyszłym roku Polska musi przyjąć unijną dyrektywę, która nakłada nowe obowiązki na ubezpieczycieli, a efektem będzie lepsza informacja o kosztach ubezpieczenia i skuteczniejsza ochrona klientów. Jak mówi współautor raportu Przemysław Paprotny, zyskają na tym klienci ubezpieczycieli. Niektóre ubezpieczenia mogą być w przyszłym roku po prostu tańsze. Dotyczy to także ubezpieczeń komunikacyjnych. Będziemy mieli dwie grupy produktów. Produkty standardowe, które są porównywalne, w miarę standardowe i nie widać istotnych różnic. Natomiast oczywiście mamy też grupę polis, produktów, które są szyte na miarę, czyli one wymagają nieco większej wiedzy z perspektywy doradzającego i lepszego dopasowania do profilu klienta. To, gdzie możemy się spodziewać jakiegoś spadku cen, to są oczywiście te produkty standardowe. No, ja powiem tak, na obniżkę cen ubezpieczeń, tych zwłaszcza komunikacyjnych, to ja za bardzo nie wierzę. To jest nas już dwóch. No fajnie, ja chyba ktoś też jeszcze ręka w górę. Zwłaszcza jak te jakieś wichury jeszcze przejdą, będzie dużo szkód, prawda, to nie ma co. Ja wierzę w to, że rzeczywiście to, co się tak mówi tradycyjnie, już kolokwialnie, drobnym druczkiem jest tam napisane, to będzie likwidowane, bo to jest trend ogólnoeuropejski. Czyli nie będzie w ogóle żadnego zapisu. Nie, to będzie likwidowane, ale przynajmniej będzie większym druczkiem. Będzie upraszczane, bo to jest trend, chciałem powiedzieć światowy, to, ale to nieprawda, ale europejski. Więc jak mu się do tego dostosuje... Ale dobra. To ja mam takie pytanie do panów. Kto z panów choć raz w życiu przeczytał od deski do deski umowę ubezpieczenia, na przykład mieszkania albo samochodu? Ja nie. No ja też nie. Też nie do końca. A to czy często było tak, że ci agenci, co przekonywali do kupna, chwytali się takich argumentów emocjonalnych, tak już mówiliśmy. Behawioralne. Tak, ale rzeczywiście, że pomyśl pan, panie Rochowicz, o swojej przyszłości, emeryturze, dzieciach i tak dalej. Bądź odpowiedzialny w ogóle, tak. Po czym okazywało się, że ta polisa no, mnie drogo kosztuje, a tak naprawdę ja za życia nic z niej nie będę miał. No. Ale ja mam z tym spory problem, bo słuchajcie, z jednej strony wiem, że racjonalnie podejść do zawarcia umowy ubezpieczenia powinienem w ten sposób, że jest umowa, prawda, muszę ją przeczytać. A co w sytuacji, jak dzwoni na przykład przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej i próbuje zawrzeć z nami, że tak powiem, w dużym skrócie umowę przez telefon? No nie, to jest, a ja tu stoję w kolejce na przykład do lekarza, albo jadę samochodem. No. Firmy oczywiście chwytają się wszelkich możliwych kruczków i to wszystko pięknie z jednej wygląda, strony jest wygodnie, szybko, a z drugiej... No nie, ale musi być to podpisane jednak. No, taka umowa musi być podpisana i wtedy ona jest spisana na tym. Takie nadużycie to robią firmy telekomunikacyjne, które tam właśnie przez telefon tu później już przesyłają. Też oczywiście można odmówić w pewnym momencie. Jest to złożenie pewnego podpisu decydujące. Natomiast no właśnie tutaj dlatego ten człowiek, ten ekonomista amerykański dostał Nagrodę Nobla. Ekonomia behawioralna. Znowu wracamy do Nobla. Ale swoją drogą też kiedyś słyszałem takie dość może i logiczne tłumaczenie jednej z firm ubezpieczeniowych, że dlaczego my się dziwimy, że te ubezpieczenia są takie drogie, skoro samochody są coraz droższe, czy te części są coraz droższe, tam jest pełno tej elektroniki i tak dalej. No kiedyś jak człowiek przygrzał zderzakiem dużego Fiata, no to nie było takiego problemu, a teraz... No, bo to zakład rzemieślniczy mógł wyklepać, a zakład rzemieślniczy nie naprawi, nie wiem, elektronicznego wtrysku paliwa, czy, nie wiem, satelitarnego naprowadzania samochodu na skrzyżowanie. Albo już w ogóle, żeby bez kierowcy działał. Jak miałem malucha i mi świeca spadła, to sam go miałem naprawić, a teraz nawet, ale... nawet nie wiem, gdzie się maski otwiera, jak, bo ich po co miałbym go. Jak mogła no, taki świeca? Tam takie coś, taka wajcha była na to świecie. To się fajka nazywa. O, fajka. Fajka spadła. To wiedziałem, a teraz to nawet nie wiem, gdzie się otwiera maskę, bo po co, jak i tak tam nic nie zorientuje się, o co chodzi. A zaraz, to jak się skończy płyn do spryskiwacza, to co pan wtedy robi? Jadę gdzieś tam. Naprawdę? Do warsztatu, żeby mieć płyn do spryskiwaczy? A w tym maluchu to linka się linka zerwa? Szubi, nie, zawsze szczotkę miałem. Szczotka zawsze pod szczotkę, ręką? Żeby tam tego i to działało. Natomiast jeżeli chodzi o to, to rzeczywiście... Samochody są droższe, to jest jasne. Tylko popatrzmy również na zyski firm ubezpieczeniowych. One też są większe. Także gdyby one ograniczyły swoje troszkę apetyty, jeśli chodzi o zyski, to pewnie my byśmy troszkę płacili. To jest zawsze gra równowagi. My niestety jesteśmy troszkę w sytuacji bezalternatywnej, tym bardziej, że te firmy... Jak to? Przecież mamy tyle firm do wyboru. Ale właśnie to chciałem powiedzieć, że one jednak standaryzują. Nie chcę je podejrzewać oczywiście o zmowę cenową, ale standaryzują swoje oferty i standaryzują jak, swoje... Jak to pan ładnie nazwał. Ale tak naprawdę zobaczymy, czy ta dyrektywa zadziała, bo to ma wejść. Oczywiście paru pewnie mądrych ludzi nad nią myślało, żeby trochę wziąć w ryzy te firmy ubezpieczeniowe. To jest jakaś tam regulacja rynku. No ale to spotkajmy się tutaj za rok albo dwa i wtedy powiemy, czy to miało sens. Ale to wtedy pan Marek Zuber musiałby znowu gdzieś pojechać. Myśli pan, że będzie nieobiektywny? Dlaczego? No nie, no ale spotkajmy się my, czyli i pan, panie Pawle, i pan, panie Kazimierzu, i ja. No, przyjrzymy się temu z Markiem też. Przyjrzymy się, dobrze. Ale i tak nie wierzę w to. Inflacja we wrześniu wzrosła. Wczoraj dowiedzieliśmy się o tym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w poprzednim miesiącu wzrost cen towarów i usług wyniósł 2,2% licząc rok do roku. W sierpniu inflacja wyniosła 1,8%. A Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego WOŚ powiedział, że wzrost cen we wrześniu był relatywnie wysoki. On obejmuje wiele kategorii, nie tylko oczywiście główne, czyli żywność i paliwa, ale również na przykład zaskoczył wzrost cen miesiąc do miesiąca odzieży i obuwia i utrzymania mieszkania wraz z cenami energii, gdzie rok do roku na przykład utrzymanie mieszkania to wzrosło o 2,3%, czyli nawet nieco wyżej niż ten główny odczyt. No i co z tym fantem robi Rada Polityki Pieniężnej? Na razie twierdzi, że powodów, zresztą ekonomiści też tak twierdzą, powodów do podwyżek stóp procentowych nie ma i nie będzie przez parę miesięcy. Oczywiście, że nie ma i nie będzie. Zresztą tak, 2,2. Cel inflacyjny ustawiony przez Radę Polityki Pieniężnej to jest 2,5, więc jeszcze lekki zapas jest i ponieważ inflacja rzeczywiście się rozwija, to może po raz pierwszy w historii Rada Polityki Pieniężnej trafi w cel inflacyjny. To byłbym tak zdumiony, że coś niemożliwego, bo znany jestem z tego, że od samego porządku istnienia Rady uważam, że należy ją rozwiązać i w obecnym kształcie ona jest absolutnie nikomu niepotrzebna, ale co do tego, że w tej chwili podnoszenie stóp procentowych nie ma żadnego sensu. Wracamy do stanu normalności. Inflacja na poziomie Jeszcze raz, proszę to powtórzyć. Tak, wracamy do stanu normalności. No. Deflacja jest nie stanem nienormalnym. Inflacja na poziomie 2,5. Ja chciałem panu przypomnieć, panu ekonomiście, że nie było deflacji żadnej, tylko była inflacja ujemna. Inflacja ujemna, okej. Okay. Pan, jak pojechał młody Bush do Japonii, to deflację... Bush. To deflację pomylił z całkiem czymś innym, ale nie powiem na antenie. To nie. Ojej. No dobrze, to tak patrząc makroekonomicznie, a przeciętny klient popatrzy zaraz. No kto jest winowajcą tej inflacji? Mleko, masło, sery, paliwa, prawda? Najbardziej uderza po kieszeni w szerokie rzesze społeczne. Nawiązuje pan do masła, wiem dlaczego. No, ale do sklerozy pan coś tu pije? Nie. Ja dzisiaj tankowałem benzynę, nawet jeszcze mi palce trochę pachną. Niestety... To prawda. Tak... Śmierdząca sprawa, bo tak niepostrzeżenie, a istotnie zdrożała. A nie słyszałem, żeby tam OPEC się dogadał w sprawie podwyżki. Ale muszę wam powiedzieć, że tutaj zadziałał czynnik zewnętrzny, czyli kartel. No ale właśnie nie słyszałem, żeby OPEC jakoś tam istotnie podwyższył ceny i na rynkach światowych, żeby one tam jakoś wzrosły. Dostałem za prąd rachunek i też jakoś tak o 20% wyższy niż zwykle. Także niepostrzeżenie się różne rzeczy takie dzieją. W tym koszyku inflacyjnym, to jeśli chodzi o wzrosty cen, to tam się daje odczuć między innymi opłaty za mieszkanie też. Zdecydowanie. A ja mam w domku wodę, światło, gaz, tylko że coraz droższe, nie? Ale tak jak tam było dalej, że nie bój wyłączać. Nie mamy tej piosenki, to może nie. No dobrze, no ale skoro w takim razie mówi pan, że wracamy, panie Kazimierzu, do normalności, to ci, którzy biorą kredyty w złotych, mogą być spokojni, bo tak wiemy przecież, większość kredytów jest w oprocentowaniu zmiennym, no i póki co nie mamy się czego martwić. Nie, wydaje się, że rzeczywiście na moment poważnie, bo to poważna sprawa, pieniądze i kredyty, nie ma powodu do obaw, rzeczywiście. Tak jak mówię, ta lekka inflacja, czy typu 1,5-2,5%, oczywiście będąca pod kontrolą, opłaca się tak naprawdę wszystkim. Panu ministrowi też, bo no, oczywiście, więcej kasy dostanie oczywiście, niż planował. Tym, którzy pobierają podatki, jasne. Ale to jest w ogóle prorozwojowa. Ona jest prorozwojowa, bo deflacja skłania do wstrzymania się z zakupami, prawda, bo może być jeszcze taniej. Może być taniej. A tutaj nawet te 2%, to powiedzmy, nie jest tak, że uciekamy. To znowu behawioryzm zadziała. Musimy się jakoś tam zachowywać i coś nas napędza. Więc a na podwyższanie stóp procentowych, no to jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie. Nie wiem, znowu przejdę do takiego, do pozycji człowieka prostego, gnębionego tutaj wysokimi cenami mleka, masła, mięsa i tak dalej. Może jeszcze nie jest tak źle. No, kiedyś pamiętam, że były czasy gierkowskie, rok 80, pensja inteligenta prowincjonalnego, czyli mojego rodzica, 2000 zł, cena kostki masła 17. To aż tak źle to nie jest, jak było. Pocieszmy się. No tak, a skoro już wspomnieliśmy o tych kredytach złotowych, to zdaje się, że dzisiaj będzie się coś działo wokół tak zwanej ustawy frankowej, prawda? No to się ciągle coś dzieje, ale tak naprawdę to też, ponieważ ja rzadko zmieniam poglądy, a szczególnie te ekonomiczne, no to tym bardziej ja nie widzę żadnego powodu, żeby... Oczywiście akurat to, co odłożono, czyli spready, bo moim zdaniem spready powinny zostać uchwalone, ta ustawa, i banki powinny to zwrócić, bo to jest zwyczajne... Kant, tak mówiąc kolokwialnie. Tak dosadnie mówiąc nawet. Tak, bo to jest zwyczajny kant. Jest pewna cena rynkowa i nie można sobie tym manipulować. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o kredyty frankowe, no to ja nie sądzę, że powinno się coś w tym kierunku robić, bo... Bo jest teraz relatywnie tańszy frank. Naruszy się, bo się otworzy puszkę z Pandorą. No to może tą Pandorą w takim razie pora będzie się żegnać. W studiu, przypomnę, goście Kazimierz Krupa, Drawbridge. Mimo wszystko miłego dnia. No dlaczego mimo wszystko? W Warszawie słoneczko przed chwilą świeciło. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, Gabriela Darmetko, Arkadiusz Ekiert. No i witamy. Żegnamy się z państwem oczywiście piosenką. Ja byłam zatrudniona w wesołej pewnej rewii. Niestety był nie wypał, aktorzy zawiedli. Nie mieli nadziei, że biznes ten się uda. Więc biznes diabli wzięli, bo nikt nie wierzył w cuda. Bo trzeba mieć nadzieję, że biznes się opłaci, że będzie z niego zysk, a firma nic nie straci. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. A kiedy w kasie wąsa, to sukces pierwsza klasa. Bo to, co nas podnieca, to czasem też jest seks. A seks plus pełna kasa, to wtedy sukces jest. A seks plus pełna kasa, to wtedy sukces jest. Lecz jeśli nie masz głowy lub brak ci też talentu, to odpuść interesy i nie rób nikt zamętu. Jest pewne sztywne prawo, to jasne jak to słońce, że jeśli robisz biznes, to zrób też i pieniądze. Bo trzeba mieć nadzieję, że biznes się opłaci, że będzie z niego zysk, a firma nic nie straci. Bo to, co moc podnieca, to się nazywa kasa. A kiedy w kasie forsa, to sukces pierwsza klasa. Bo to, co nas podnieca, to czasem też jest seks. A seks